Ja, tot zover dan deze antifascistische wandeling. De laatste stop is geskipt. Want ja, er zijn wat minder mensen over dan we eigenlijk zouden willen. En daarom moeten we volgend jaar nog harder mobiliseren, schreeuwen, noem maar op. Voor nu is dit het. Ik heb ook een beetje last, maar dat zal ik je verder niet mee vermoeien. Tot zover dus voor hier nu live vanaf het Torbeckplein inmiddels. We hebben een hoop weer een leuk stukje van de stad gezien. En dit was het. Dus het beste advies is nog steeds blijven lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt vast wel weer meer of zo. Hoe je van binnen voelt, ziet er meestal niet hetzelfde van buiten. Ja, het is goed.